प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवान नाम की महिमा सब समय में थी परंतु कलयुग में विशेष है। सहु युग सहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आरोप तो सुनाया जाए तो उसे बड़ा फायदा होता है। बहुत आदमी हो मरने वाला उसे भी सुनाना सब कुछ मिल जाए। तो भगवान नाम कीर्तन होता है उसे लाभ होता है, जरूर होता है। सुनाने वाला वो लाभ होता है, मरने वाले सुनाने वाले सुनाने वाले भी लाभ होता है और सुनने वाले भी लाभ होता है। ये कथा आती है कई पुराणों में आती है, स्कंद पुराण में और में आई है। जहां नाम जप होता है वहां जबराज दूत नहीं आते, अजामलो पाख्यान आता है भागवत में छठे स्कंद में, उसमें भी ये बात आई है। जमराज के दूतों ने जाकर जमराज से कहा कि हम तो समझते थे कि आपका समझे हुकुम चलता है, आपका ही राज्य है, परंतु आज हमने वहां आपकी बातों को हमारा कुछ सुना ही नहीं, बड़ा तिरस्कार किया, बड़ा अपमान किया। वो पापी था और भगवान का नाम लिया, वो भगवान का नाम नहीं, उसने अपने पुत्र का नाम लिया और उसके नाम से हमारा तिरस्कार किया, अपमान किया। ऐसी बात हुई है, ऐसी बहुत सी बातें कही। तब तो जमराज ने उस समय भगवान से माफी मांगी कि महाराज मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ क्षमा करें, आगे सर वैसा नहीं होगा। अनजान है, ये समझते नहीं। दूतों के तो ये मन में समझी हुई बात थी कि महाराज जमराज का सबसे हुक्म चलता है, इस वास्ते वही बात है को खून काट सकता है तो हमारी बात चलेगी। परंतु भगवान नाम की महिमा के सामने हमारी कुछ नहीं चली। तो भगवान और जमराज ने कहा भाई भगवान का नाम होता है जहां वहां हमारे राज्य नहीं होता। नाम जब जहां होता वहां आप जाना मत। तो जमराज की आज्ञा हुई है कि जिस बीमार के पास में नाम जब होता हो तो वहां जमराज के दूत नहीं जाते। कर्णवास की बात है, एक बिल्ली के पीछे कुत्ते पड़े तो खुले कुत्ते को बहुत बड़ी घायल कर दिया। हमारे गुरु भाई थे अमृत राम जी, उन्होंने सुनाया सुन के अमृत तो घायल कर दिया। वो दिल बिल्ली जब तक जीती रही तब दम सांगते। अरे भाई मनुष्यों को सुना तो सिर्फ कहना ही क्या है, बिल्ली को भी भगवान नाम सुनाया के नाम सुनाते वहां जमुना जी दूत नहीं आते, तो किसी जाति का पशु हो, बकरी हो, कोई हो, उसको भगवान नाम सुनाना चाहिए। सुनाने वाले को भी लाभ होता है, सुनने वालों को भी लाभ होता है, उनको चेत नहीं हो तो भी फायदा होता है। जमराज के दूत नहीं आते। और एक बात और है कि मूर्छा हो जाती है, लोष्ट काष्ठ शरीर बताया है, जैसे सूखा काठ हो, जैसे लोह हो, उपड़ा हुआ हो, तो उनको क्या सुनावे? ऐसे लोष्ट और काष्ठ और पत्र के समान भी हो जाए बेचे थे तो भी नाम सुनाना। एक बात सुनी है कि जब प्राण जाते हैं उस समय में चेत होता है, और चेत होकर ही प्राण जाते हैं, तो नाम होता रहे तो अंतकाल में उसको नाम सुनाई देता है, इस बात से उसे कल्याण होता है। और कम से कम जमुना जी दूत वहां आते नहीं जहां भगवान का नाम हो रहा है, भगवान के पास आते हैं, इस बात से जीव का कल्याण होता है। ऐसी बातें सुनने में आई है, इस बात से मरने वाले को नाम सुनाना चाहिए। छोटा बालक भी हो, जवान आदमी भी हो, कोई बहन हो, कोई भाई हो, बड़ा हो, छोटा हो, छोटी अवस्था वाली महिला माताएं कोई शांत होती हो, तो उनको भी हो नाम का सुनाओ। एक बात का ख्याल रखना है कि सुनने वाला भगवान का विमुख ना हो, भगवान की निंदा करने वाला ना हो। जो भगवान की निंदा करता है, भगवान नाम की सुनता नहीं, उस अपराधी को उनको नाम नहीं सुनाना है, इसके सिवाय सबको सुनाना है। भगवान नाम सुनने से सबको लाभ होता है, पर तिरस्कार करता है, अपमान करता है, विरोध करता है, उसको जाते नहीं सुनाना। घर वाले विरोध करते हो तो परवाह नहीं करना, घर वाले नास्तिक हो तो भी परवाह नहीं करना, सुनाना उसको। अपना अपमान करे, तिरस्कार करे, दुत्कार करे, अपने सह रहा है, पर भगवान नाम सुना रहा है, जहां तक अपना बस चले। बस नहीं चले तो करे क्या? हमारी जब बात चलते ही नहीं, हमारी बात सुनते ही नहीं, हमारे विरोध करते हैं, तो हम क्या करें? वो लाचारी की बात है। पर अगर बात चाहती हो तो सुनना चाहिए जरूर। नाम का विरोधी हो, वो मरता हो तो उनको नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि उनके दूसरी पैदा होती है, वो विरोध करता है, वो चाहता भी नहीं। अनचाह आदमी तो भले ही वो निंदा ही नहीं करता, वंदना ही नहीं करता, आस्तिक भी नहीं है, नास्तिक भी नहीं है, तो उसको तो सुनना चाहिए। परंतु जो ऐसे सुन हो वे न सुनना चाहे तो भी सुनो, भगवान नाम सुनने का माध्यम है, उसे लाभ जरूर होता है। भगवान नाम से जमराज के दूत नहीं आते, नरकों में नहीं जाता, उसे बच जाता है, बड़ी भाई फाद है। और जिसका भाव होता है नाम की महिमा जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, गाते हैं, उनको तो भगवान नाम से कल्याण हो जाता ही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। कि उनके भीतर तो मन में भाव रहता है ना, तो भाव रहने से उनके भीतर भाव रहने से भगवान की तो वृत्ति उनकी होती है, और बड़े प्रसन्न होते हैं अंत समय भगवान के नाम से। देखो मानव शरीर है, ये कल्याण के लिए ही मिला है, और जितने शरीर है वे अपने भोग योनि है, भोग योनि अपने पाप और पुण्यों का फल भोगने के लिए जन्म लिया है। पर मनुष्य शरीर है ये साधन योनि है, ये साधन करने वाले हैं, भगवान का वजन करने वाले हैं, भगवान की तरफ चलने वाले हैं, इस वास्ते इनका जन्म है केवल कल्याण के लिए। संतों ने तो ऐसी बातें लिखी है मानो भगवान के जितने मनुष्य है वे सब भगवत भक्ति के भगवान की प्राप्ति के अधिकारी है, उनको अधिकारी माना है। केवल मनुष्य लेने मात्र से उनकी विशेष महिमा गई है, इस वास्ते भगवान का नाम उनको सुना जरूर उसे लाभ होता है, इस वास्ते भगवान नाम को सुनना चाहिए। जैसे कोई आदमी उद्देश्य हो जिसका ध्यान दें, जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म दिया तो वो किसी तरह से भगवान का नाम ले रहे तो उद्धार होता है, तो भगवान और जीव का दोनों को विचार होता है। भगवान समझते हैं कि मैंने मनुष्य जन्म दिया और इस जीव ने मनुष्य जन्म स्वीकार किया तो दोनों की इज्जत कैसे रहे, अंत समय में भी मेरा नाम ले तो इनका कल्याण होगा। अंत समय तक वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वे दवाई देते हैं, अंतिम श्वास तक दवाई देते हैं, वे कहते हैं जी जाए किसी तरह से ही, जी जाए तो उसी बात है। तो जीने के लिए भी लोग अंतकाल तक विचार रखते हैं, तो मुक्ति का विचार तो रखना ही चाहिए, मनुष्य ही प्राप्त किया है तो उस समय के लिए सब छूट है। वो पहले कैसा ही रहा हो, कैसे ही आसन हुआ हो, कैसे ही भाव हुआ हो, कैसे ही आसन करता हो, परंतु अंतकाल में भगवान के स्मरण करने से मुक्ति होती है, ये सिद्धांत भगवान ने और भगवान के भक्तों ने दोनों ने स्वीकार किया। अगर अंधकार में भगवान का स्मरण करना होता तो मुक्ति हो जाए, तो भगवान का मनुष्य जन्म देना और जीव का मनुष्य जन्म देना सफल हो जाता है। अंतकाल अंत अंतिम अंतिम श्वास अंतिम श्वास तक ये प्रतीक्षा होती है, किसी तरह से भगवान की याद हो जाए तो भगवान समझते मेरा जन्म देना और जीव का जन्म देना सफल हो गया। तो इस वास्ते अंत समय में छूट है, पहले आसन कैसे ले हो, दोनों तरह से कल्याण होता है। अपने जीवन में जैसे आचरण हो उस अनुसार गति होती है, परंतु अंतकाल में ये छूट दी गई है कि कैसा ही प्राणी हो, कितना ही पापी हो, अंतकाल में तो भगवान हो जाए तो उसी कल्याण हो जाता है। गीता के सातवें अध्याय में अधिदेव अधिभूत अधिदेव ब्रह्म अध्यात्म कर्म ये सब बातों को जानने वाला अंत में मेरी याद करते सात बातें गई, सात ही आठ अध्याय प्रश्न किया और सातों का ही उत्तर दिया। अंत काले मामेव स्मरण उत्वा कलेवरम, अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो वैरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। नास्ते तो संशय, गीता में लिखा इसमें संदेह मत रखना। अंत काल में भी भगवान का याद आ जाए तो भी उसका कल्याण होता है। अंत काले से मामेव स्मरण होता कलेवरम यह प्रयादि से मदभाव व्यास थी नास्ते तो संशय, इसमें संदेह मत करना। संदेह यूं होता है उम्र भर में अच्छा काम नहीं किया, बुरे रस्ते ही चलता रहा, पाप ही करता रहा, अन्याय अत्याचार करता रहा, तो अंतकाल की मट्टी के अनुसार होती है गति और उम्र के किए हुए पापों का वह भोग करना पड़ता है उस जन्म में। परंतु भगवान नाम अंत में रहे तो उनकी गति सदगति होती है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों का और भगवान नाम का मेल नहीं है, यो शक्ति नहीं है। जैसे आप समझो कि एक शेर भर रुई हो उसके एक दिया साई से खत्म हो जाए तो मन भर रुई का लिए सारी दिवसाई चाहिए, क्यों शेर भर कर एक दिया साई कहते एक दिया साई बोले सोमण हो कितनी हो ये मापदोल नहीं होता, अग्नि कितनी है रुई कितनी है। अरे रुई अग्नि उतनी है उतनी काम नहीं करती, वो रुई सभी अग्नि बन जाती है। अग्नि की सहायता करने वाले घास है, रुई है, जो सामने होते हैं, वे सब के सब अग्नि की सहायता में मिलकर सब अग्नि बन जाते हैं। सब अग्नि बन करके नाश कर देते हैं, तो वो अग्नि की छोटी सी चिंगारी एक दिया सलाई है, वो एक सिंगारी नहीं रहती। जितना घास है, जितनी रुई है, जितने सामने बढ़ने वाली चीज है, वे खुद ही नाश करने के लिए बढ़ जाती है और वह बढ़ जाती है। इस वास्ते भगवान नाम है, इसे पाप कितने हैं, उम्र भर पाप किए हैं, तो इसे तोल नहीं होता माप तोल। जैसे आग के सामने माप तोल नहीं होता कि अग्नि कितनी है और रुई कितनी है, इतने रुई का पाप नाश कर देगा अग्नि, पर रुई ज्यादा हो तो, अरे ज्यादा क्या हो, वो रुई खुद अग्नि बन जाती, खुद ही अग्नि की सहायता करके स्वयं आग बन जाती है, फिर सबका नाश कर देती है। तो उसे कल्याण में, उसे उद्धार में, सब वर्ण करने में क्या संदेह है, निसंदेह बात है। इस वास्ते ये माप तो नहीं होता कि इतने उम्र पाप की है, भगवान नाम है, तो अग्नि की माप तो नहीं है कि इतने रुई को तो पाप अग्नि जा सकती है, इतने ज्यादा वो क्या करेगा। अरे कितनी हो, वो सब के सब रुई खुद आग बन करके खत्म कर देती, खुद आग बनी हुई। इस तरह से भगवान नाम की महिमा गाई है कि भगवान नाम ही उनको सब जानने वाला हो जाता है और उनके विरुद्ध रहने वाले पाप ही सहायक हो जाते हैं, सब अग्नि बन जाते हैं, सब जल जाते हैं, सब जला देते हैं। इस वास्ते ये माना नहीं है कि कितने कितने अग्नि हो, हस्ती बात बहुत तरह, और किंच अंकुश, अंकुश है क्या है, अंकुश छोटा सा होता है, हाथी बहुत बलवान बड़ा होता है, परंतु वो अंकुश है उसी वश में रहता है हाथी। ऐसे तेजो यश विराज तेज बलवान स्थूल है, झुका पत्ते ये स्थूल हो कितना ही हो, उसे क्या वो गलती थोड़ी होती है कि अग्नि थोड़ी सी है, थोड़ी सी अग्नि है, कैसे इतनी रुई कैसे लग जाएगा, इतने घास को कैसे जाएगा, थोड़ी सी अग्नि थोड़ी सी है। अरे अग्नि थोड़ी सी है नहीं, वो रुई खुद ही आग बन जाएगी, घास शुद्ध ही अग्नि बन जाएगी, वह सभी सहायता बन जाएगी, वह अग्नि के पक्ष में हो जाएंगे। ऐसी नहीं अग्नि चलाती है तभी विपक्ष में रहने वाली रुई वो अग्नि नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है, वो सभी अग्नि रुई। ऐसे भगवान नाम है उसमें ऐसी महिमा है कि ऐसी मना क्यों है ऐसी। देखो एक सिद्धांत की बात है, आदि में पुराने परमात्मा एक ही थे पहले, ये परमात्मा से ही सृष्टि बनी हुई है, सब सृष्टि जितनी है भगवान से बनी हुई, भगवान से ही। गीता में साफ आया ये चैव सात्विक भाव, राजसास तामसास से राजस भाव तामस भाव मत सब मेरे से होते हैं, सात्विक भाव मेरे से होते हैं, राजसी भाव मेरे से होते, तामसी भाव मेरे से होते हैं, भगवान से ही सब बनते हैं। तो सबके सब भगवान से बने हुए भगवत स्वरूप ही है, हम उसको पहचानते नहीं। ये दुख दोष आफत ये पीछे से आया हुआ है, ममई वंश जीव लोगे का है, ऐसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभाषी, इसमें सहज स्वाभाविक ऐसा है। तो स्वाभाविक मात्र जितनी सृष्टि है वो सब भगवान से प्रकट होने से वो भगवत स्वरूप ही है। अब भगवत से विरुद्ध बातें आने से विरुद्ध में वे सब के सब पापी बन जाते हैं, सात्विक बनते हैं, राजसी बन जाते हैं, परंतु जब भगवान की बात आवे साथ में, भगवान का नाम आया, भगवान की स्मृति आई, भगवान को याद किया, भगवान का कीर्तन किया, भगवान के नाम उच्चारण की घोषणा की, उस समय में वो शुद्धि है, शुद्धि सबकी सभी भगवत स्वरूप हो जाती है। जैसे रुई के आग लगने से रुई खुद ही अग्नि बन जाती है और वो ही खुद ही जलाने लग जाती है, इसी तरह से सब सामग्री सब ही उसका स्वरूप हो जाती है, क्योंकि मूल में परमात्मा ही है, मूल में दूसरी चीज नहीं है, परमात्मा ही तो अनेक रूप से बने हुए हैं, तो परमात्मा ही बने हुए हैं। वो सामने परमात्मा की बात आते ही वो परमात्मा स्वरूप होने रूप हो जाते हैं। इस वास्ते अग्नि लगते ही अग्नि की सहायता करने वाला घास है और वो रुई है, सब अग्नि बनकर अग्नि की सहायता ही करते हैं, ऐसे नहीं भी अग्नि रुई बनकर के रुई की सहायता करे, ऐसा नहीं होता। घास है वो अग्नि कोई घास बना दे, घास बन करके घास की सहायता करे, ये नहीं होता। क्यों से भगवान का नाम है ना, भगवान का साक्षात नाम है, जिस भगवान के नाम से आकृष्ट होकर भगवान नीच ग्रह भी नीच घर में आ जाते हैं, भगवान कोई नाम लेता है तो। जैसे ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाने वाले राम जी उद्देश्य भी ये समझते हैं, सुबह सुनाया था ना कि मुनिजन्म मिलन विशेष मन सब ही बात हित मोर, तो मुनिजन्म मिलने के दे गए और सभी जन में हित मोर है, मेरा हित है, परंतु सबरी से मिलने के लिए गए तो मोटा मोटा मुनिजन आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए से, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को छोड़ करके ही सबरी के पल जाते, क्यों? वो भगवान ध्यान में मस्त है, भगवान के आने की बात सुनी तो उसे आनंद ठिकाना नहीं रहा। ऋषि मुनि सभी चाहते थे, भगवान के सभी उत्सुक थे, परंतु उसने गुरु के वचन सुने, मतंग ऋषि की बातें सुनी हुई गुरु मेरे मन में आई और रघुनाथ जी महाराज पधारेंगे तो सबरी शकुन मनावे, मेरे घर राम आएंगे, राम जी आएंगे, मेरे घर आएंगे, खुशी बहुत समय नहीं, खुशी इतनी मस्त हो गई, बहुत दूर तक फूल बिछाए, बहुत तक रात्रि में जागती रहती, पशु पक्षी भी दौड़ते, कोई जानवर भी दौड़ते और पत्तों में शब्द होता तो चलती, भगवान आ गए, भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए, तो ऐसे भगवान का चिंतन करने वाली सबरी, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत बदल करने वाले उन सबसे तेज होगी, क्यों? प्रतीक्षा ही कर रही थी वो, तो प्रतीक्षा में चिंतन भगवान का ही होता है और चिंतन हो क्या होता है, भगवान का ही चिंतन सभी, तो इस वास्ते उसका सब समय भगवानमय हो गया, उसके विचार सब भगवानमय हो गए, वो भगवत स्वरूप हो गए सबके सभी, इस वास्ते भगवान नाम की महिमा अपार है। गोस्वामी जी महाराज राम बोला थे, सुना है कि जब महाराज का जन्म हुआ तो पहले राम राम ऐसे बोले थे, इस वास्ते उसका नाम राम बोला रखा, तुलसीदास नाम तो पीछे हुआ, राम बोला नाम था, और राम जी के अनन्य भक्त हुए, वे खुद कहते हैं कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, रामन शक ही नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में राम जी भी समर्थ नहीं है, सर्व समर्थ भगवान श्री राम, उनके विषय में कहने वाले राम जी के अनन्य भगत वे भी कहते हैं राम जी के नाम का गुण गाने में राम जी भी समर्थ नहीं है। जैसे कोई धनी आदमी हो, राजा कितने धनवान है कि इतना धन है जो खुद को पता नहीं हमारा धन कितना है, मेरे संपत्ति कितनी है, धन कितना है, खुद को पता नहीं है, ऐसे राम जी को खुद को पता नहीं है कि नाम की महिमा कहाँ तक है, कहाँ तक है, रामन शक ही नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में नाम की महिमा करने में भगवान स्वयं भी समर्थ नहीं है, रामन शक ही नाम गुण गाई, ऐसी नाम की महिमा अपार है, असीम है, अलौकिक है, विलक्षण है, विचित्र है, तो नाम का गुण गाने में गोस्वामी जी महाराज राम जी के अनन्य भगत वे अपने इष्ट देव तो भी असमर्थ बता देते ध्यान दे आप लोग, राम जी के अनन्य भगत गोस्वामी तुलसीदास महाराज नाम धम राम न सको ही नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में राम जी भी समर्थ नहीं है, मानो इनकी महिमा अपार है। जो अपार हो उसको अपार ही समझे तभी तुम्हें समझ लूंगे, अपार महिमा को अगर पार बार समझ ले तो वो जानकार नहीं हुआ। राम जी है जानकार, इस बार से नाम न सके ही नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में राम जी भी समर्थ नहीं है, मानो आनंद महिमा है अपार महिमा है। जहां नाम का प्रकरण आया है रामायण में 18 अध्याय 18 श्लोक है, 19 श्लोक से 27 श्लोक तक नौ दो है कहे तो 18 में 2 से लेकर ले 9 दोहा में नाम की महिमा गई है, नाम की वंदना तो 9 प्रसार हो गए, 9 × 3 = 27 होते हैं, तो 18 में 2 है 27 में 2 है, 9 हमें कही है। गोस्वामी जी महाराज अनेक की विशेष बात कहना चाहते हैं तो 9 संख्या होती है उनकी, खल सज्जन हित 8-9 अंक समान विचार दुगुण त्रिगुण पूर्ण चतुर्गुण भटन घटत रहते एक सार, 8008 का अंक 8 16 होता है तो 16 और 1 6 होता है 16 7, तो 1 घटता घटता फिर 8 आ जाएगा, 8 होकर फिर 7 फिर 54 फिर 5 फिर 4 फिर 3 2 1 ऐसे घटता है, मान 9 की संख्या 9 ही रहती है पूरी, 9 × 2 = 18 तो 8 × 9 = 27 तो 2 × 9 = 7 9, ये 2 गुणी करो, 4 गुणी करो, 5 गुणी करो, 10 गुणी करो, 50 गुणी करो, 100 गुणी कर दो, 80 गुण करो, 100, 200, 500, 1000 गुणा करो, अंत में 9 के 9 के 9 पूरी पूरी 9 की संख्या घटती नहीं कभी, वे सब अंक मिलाओगे, सब अंक मिलाओ 9, सब अंक मिलाओ 9, पूरी 9 की 9 से क्या रही है, क्यों राम 9 भी होती है, 9 में गिरन पर रामचंद्र जी महाराज ने अवतार दिया है, तो गोस्वामी जी किसी की महिमा कहें कहेंगे तो 9 दुए लिए ऐसे 9 उदाहरण देंगे, उपमा 9 उपमा देंगे, रामायण में ऐसा ख्याल रखते हैं क्योंकि 9 की संख्या अटल है, 9 ही संख्या है, 9 के बाद भी नहीं है, बस संख्या 9 ही है और क्या है बताओ, 9 अंकों के सिवाय कितने आप लिखो अंक 9 ही लिखोगे और क्या लिखोगे बताओ, अरबों खरबों लिखते हुए अंक तो 9 ही लिखोगे, अगर बिंदी आ जाएगी 10 में तो बिंदी हो जाएगी और समाप्त होगी, सुन आ गई, तो इसी तरह से 9 की संख्या है, तो 9 का पाड़ा ऐसा है उसमें आप 1000 गुणा 10 करोड़ 50 करोड़ करने की सबके 9 9 3 23 14 36 37 45 45 9 54 5 9 54 5 9 दोनों में अंक मिला सब जितने अंक हुए उन अंकों को मिला फिर 9 अटल रहता, अटल अपर सदा अटल रहेगा 9 संख्या, इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज 9 दोहा में नाम की महिमा कहते हैं, इस वास्ते जिंदगी बाप होती तो 9 संख्या को लेते हैं गोस्वामी जी महाराज, तो 9 संख्या पूरी संख्या है, 9 से अगर ही कोई अंक नहीं है क्या अंक दिखो बताओ, अगर बिंदी आ जाएगी बस बिंदी समाप्ति का चिन्ह है कि समाप्ति भाई सुनना है सब, तो इस तरह से शून्य है वो शून्य आगे आगे लगती जाएगी, 10 गुना होते होते 10 गुना हो जाएंगे, एकम सतम सहस्रम अयुतम सदा सहस्रम अयुतम नियतम सदा लक्षण से लक्षण अर्बुद व्यंजन खर्व दिखर वर्ष शंख पद्म सागर अंत मध्य परार्धन च दस विद्या यथाक्रम दस दस एक दस गुना होता है, दस गुना एक है दस गुना, फिर दस दो दस दस है फिर दस गुना, एक बिंदु लगी दस गुना, एक बिंदु लगी दस गुना, फिर दस गुना, दस गुना होते ही चला जाता है। बड़ा एक का सोता है, बड़ा एक का वो बड़ा एक का है, छोटा एक का बड़ा एक है, एक एक तृतीय चार है, पौने पौने पच्चीस चार सौ छत्तीस सताइस लंबा जो लंबे फिर बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही नहीं आता है। मैं सब मैं अंक लाओ कर लो, क्योंकि सिवाय अंक लिख नहीं सके, मैं लिखो नौ ही अंक लिखोगे, मैंने भी नौ ही लगे कौन क्या लगा कहाँ लगाओगे, तो इस वास्ते नौ संख्या है। तो राम नाम की महिमा के राम वंदना की है, राम वंदना के नौ दो लगे हैं, नौ का तात्पर्य यह है भाई इसका पार नहीं पाता है, दुगुण तिगुण चौगुण पुण्य पशुगुण अटल रहेगा है, जो के जो रहेगा कम नहीं होगा, होगा ही नहीं कटाई में करवा नौ किसी का पूर्ण। तो इस तरह से नाम की महिमा गोस्वामी जी महाराज कहते स्वयं रामन सगई नाम गुण गाई, ये बहुत विलक्षण बात कही है, अपने खास इष्ट देव को नाम की महिमा बताने में असमर्थ बता देते हैं। राम जी भी नहीं कह सकते इतनी नाम की महिमा है, तो नाम की महिमा है किसी को दिमाग में सुना हो, भाइयों से बहनों से हमारी एक प्रार्थना है, किसी भाई का एक प्राण जाता हो तो भगवान नाम सुनाओ, बड़ी भारी महिमा है। पर अपने खुद भी जाने लग जाए मामूल को बारे तो कहो सुनाओ भाई नाम सुनाओ नाम सुनाओ, ये तो लोगों में बहम रहता है कि बीमार हो गया नाम सुनावे तो मर जाएगा, नाम सुनाओ तो मर जाएगा, नाम सुनाओ मर जाएगा, तो ऐसा बहम मत रखो। कलकत्ता में परम सेवा समिति है नाम सुनाने के लिए, यहाँ भी बने तो अच्छा है। कलकत्ते गोविंद भवन में ऐसी एक समिति बना रखी है, वह में अलग अलग अपना समय दे रखा है, वो व्यापारी व्यापारिक क्षेत्र है, इस वास्ते कहते एक बजे माया दो बजे दो दो घंटा दो दो घंटा अपना नाम लिखा रखा है कि उस बजे में हम जाएंगे। मोहल्ला जी पटवारी थे, वो लिख रहा था 12 बजे का, रात्रि को 12 बजे हम जाएंगे, तो बहुत आदमियों की 12 बजे मृत्यु हुई उनके सामने, क्यों उत्साह ऐसा था कि जो करना समय हो जो समय दूसरे नहीं लेता हो ऐसा समय हमारा दो उस समय हम जाएंगे हम सुनाएंगे, तो उससे उनको ऐसे मौका मिला, तो कई आदमियों का मौका मिला ऐसा। तो इस तरह से कोई समाचार कर दो गोविंद भवन में, वो नंबर दिया हुआ है उनके जो फोन नंबर क्या हुआ भाई जाओ समा दे दो आपसे आप जाते हैं, वहां घर वाला कुछ नहीं रहना अपने निरंतर नाम सुनाते बीमार है उसके पास में, और कोई घर वालों को खर्चा नहीं, कोई उनको भोजन का आदि का कोई प्रबंध करना पड़ता नहीं, जो जब अपने बाड़ी आए दो घंटा नाम सुनाते दो तीन आदमी दो घंटा में गए दो घंटा फिर दूसरे दो घंटा सबकी अलग अलग बारी लिखी हुई इतनी बारी में हम करेंगे, ऐसे संबंधि बनी हुई है वर्षों से, उसमें दो तीन भाई विशेष उत्साही आदमी है, जो कोई कोई नहीं हो तो हम लोग जो समय खाली हो हमारे को दे दो उस समय हम सुनाएंगे, ऐसे उत्साह है उसका। अगर उचित समझो तो आपके गांव में भेजा करो, अपने गांव में भी ऐसी एक सम्मति बढ़ाओ कि जिसमें सब उत्साही होकर के और बनाया करे, और अपना नाम दे दो अपना ठिकाना दे दो अपना फोन नंबर दे दो, कोई कहीं बीमार हो तो हमारे नाम बताओ और कह दे और नाम पर जो जो आदमी काम करने वाले नाम में नाम सुनाने वाले उन लोगों ने अपना अपना फोन नंबर दे दिया, कि भाई हमारे को सूचना कर दिया हो, अमुक फोन नंबर में अमुक आदमी बीमार है, उसके पास जाना है, तो सबके सब आप से आप ही अपने अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे, आठ ही बोल भगवान का नाम सुनाएंगे। उनका काम यही है, उनकी संपत्ति यही है, कोई अमर सुना दे रहे उसमें भगवान नाम सुनाना, भगवान नाम से उन्हें कल्याण करना। ऐसे गीता प्रेस में जो काम करते हैं, जितने काम करने वाले हैं उनके पास एक आदमी रहता है, वो भगवान का चित्र हाथ में लिया हुआ, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कीर्तन होता है। सबके पास जाएगा जो गीता प्रेस में काम करते हैं, वो जब देख लेगा सामने उसका, जब तक नमस्कार न करे तब छोड़ते नहीं, तो पास में खड़ा रहेगा धाम करेगा वो नमस्कार, तब वही कर जाएगा हरे के सामने भगवान का नाम, और भी याद रखो भगवान की स्मृति रखो। गीता प्रेस में काम करते हो तो काम धंधे वाले देखो, नौकरी नौकरों को काम धंधा मिल जाता है, नौकर को तो काम धंधा मिल जाता है, काम धंधे वालों को नौकर मिल जाता है, पर भगवान का नाम कहाँ मिलेगा। पहले कहते सदैव स्तुति करके, कर वंदन तेरे चरणों में लगता हूँ तेरे काल, पालन करने को तो आ गया मैं नियुक्त होता हूँ आज, ये स्तुति करके फिर भगवान देते हैं। थोड़ी देर स्तुति करेंगे, स्तुति बन के पांच श्लोक गीता का पढ़ेंगे, पढ़ करके उसके बाद में फिर काम में लगते हैं। सदा गीता पेश का समय, पेश के समय में सैकड़ों आदमी उतना तो प्रार्थ हो या प्रार्थना भगवान नाम कीर्तन करके फिर अपने में जाओ लोग कहूंगा मुझे, ऐसा गीता प्रश्न है, मेरे काम बड़ा है। और दोपहर के समय जब छुट्टी होती है आधी घंटा की विश्राम आराम की, उस वक्त में सत्संग करते थे, मेरा हूं तो मेरे कहते सुनाओ, तो मैंने ऐसी बातें सुनाई है, वो ऐसे करो आप मशीन के चलते रहे, चलते में भगवान नाम करते करते ऐसे हो जाओ उसमें तर नहीं, जब मशीन चलती रहे कागज दिए ही नहीं, ऐसे हो जाओ। ऐसा हुआ तो नहीं, पर तो कहा था मैं तो भाई मालिक बुला ना देंगे तो मेरे को देंगे, कि तुमने ये कहा कि हमारा काम बंद हो जाए, ऐसा कोई हुआ नहीं, मैं तो ये कह रही था आप ऐसे तल्लीन हो जाओ नाम में बस्ती में जो काम छूट जाए। अरे भाई भगवान नाम है असली, साथ में चंदनी पूंजी है, ये लोग पूंजी कमाते हैं वो पूंजी यहीं रह जाती है और खाली चले जाते हैं, तो नाम रूपी संग्रह करो धन पूंजी साथ में चला है, सबसे बढ़िया भगवान नाम है। सूर्यदास इतनी पूजी नहीं, रतन मणि से नहीं कहूं, माई मेरे निर्धन को धन राम, निर्धन को धन राम, माई मेरे निर्धन को, सुनाओ भाई सुना दे, माई रे मेरे निर्धन को धन राम, निर्धन को धन राम, माई माई रे मेरे निर्धन को धन राम, हर से न खूटे चोरन लूटे, हर से न खूटे चोरन लूटे, भीड़ पर आवे काम माई रे मेरे, भीड़ पर आवे काम माई रे मेरे, निर्धन को धन राम, माई रे मेरे निर्धन को धन राम, दिन दिन सूर सवायो ही उगे, घटतन एक छदाम माई में कटतन एक छदाम माई में निरधन को धन राम माई में राम नाम मेरे हृदय में राखूं राम नाम में हृदय में राखूं राम नाम मेरे हृदय में राखूं राम राखे दाम माई मेरे जो लो भी राखे दाम माई में निरधन को धन राम माई में निरधन को धन राम सूरदास के इतनी ही पूंजी सूरदास के इतनी ही पूंजी सूरदास के इतनी पूंजी रतन मणि से नहीं काम माई में रतन मणि से नहीं काम माई में निरधन को धन राम माई मेरे निरधन को धन राम निरधन को धन राम माई मेरे निरधन को धन राम माई मेरे निरधन को ये नहीं है कि निर्धन का धन है मानो निर्धन हो तो धन है धनवान हो तो धन है धनवान का ही धन धन काम नहीं आएगा धनवान का धन मुक्ति में काम नहीं आएगा ये संसार के काम आता है इस वजह से निर्धन को धन राम बताया है यह नहीं है कि निर्धन का धन राम है धनवान का धन है उल्टे पैसा है ये तात्पर्य नहीं है रुपये से क्या काम हो लाखों रुपया करोड़ों रुपया अरबों रुपया हो तो मुक्ति थोड़ी हो जाएगी कल्याण थोड़ी हो जाएगा उस रुपया से रुपया तो व्यवहार में काम आता है और साथ में कोड़िया ही चलता नहीं रुपयों के लिए व्यापार किया झूठ कपट जालसाजी बेईमानी करके रुपया कमाए रुपयों को ये शर्म नहीं आती कि मेरे लिए इसने झूठ कपट किया है तो इसको मैं त्यागू नहीं झूठ कपट वाले को त्याग करेंगे तो बाबा जी बजा सोचा मनुष्य कंगला हो जाता है रुपये चल देते हैं यू शर्म नहीं आती कि मेरे लिए झूठ कपट किया है मैं छोड़ू नहीं वो क्या समझे जड़ है वो क्या समझे इस बात को आप लोग इतने मोहित हो जाते हो और धन के लिए झूठ कपट बेईमानी किस तरह से करते झूठ कपट करते हो तो निर्धन का धन राम का तात्पर्य कि असली धन निर्धन हो तो धन ही असली है धनवान हो तो धन ही असली है ये सब निर्धन है कबीरा सब जग निर्धना कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई लाखों रुपये हो अरबों रुपये हो तो कबीरा सब जग निर्धना सब निर्धन सब निर्धन मरे तो कोड़ी के साथ चलेगा नहीं सिकंदर बादशाह था उसने रुपये इकट्ठे किए कबीरों में से निकाल दिए और कहीं मशाना में से नहीं कोई रुपये हो तो ले आओ इकट्ठा किया जब वो मरने लगा तो उसने कहा देखो ये हमारा जनाजा बनाओ जनाजा बैकुंठी जनाजा कहते जनाजा, वो बेगुंडी बना हुआ तो हमारे हाथ पार रखना, हाथ हाथ पार रखना है। सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, मुहैया घर से सब दुनिया मुल्की और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे साहब, कौड़ी एक पास में नहीं थी, रुपया इकट्ठा कर लिया तो धन काम नहीं देता, ये धन काम देता है, ये धन साथ रहता है। रुपया तो कौड़ी एक साथ चलता नहीं और भगवान नाम कौड़ी एक ही पीछे रहता नहीं। भाई भाई अगर बंटवारा करते हैं तो धन का बंटवारा हो जाता है, भगवान नाम का बंटवारा नहीं होता। क्या तूने नाम लिया है तो भाई सब बंटवारा करो, ये धन जो लेता है धो कमाता है उसी का ही रहता है, दूसरे का आता ही नहीं। वो उसने प्रेम से लिया है इसको कौन ले सकता है? दूसरा धन झूठ कपट कर दो धन के लिए, वो तो रहता है भीतर जमा, धन होता है बैंकों में, तिजोरियों में, बक्सों में, पाकिटों में, धन तो यह रहता है, मरते है तो साथ में कोई सुनता नहीं। और झूठ कपट के लिए पाप किए अन्याय किया, वे अन्याय सब होता है अंतकरण में भीतर जमा, वो कौड़ी एक पीस रहता नहीं। झूठ कपट जासादी बेईमानी धोखेबाजी विश्वासघात ऐसे पाप किए वे सब जमा होते अंतकरण में, तो मरे तब कौड़ी धन तो रहते साथ चलता नहीं, अरे पाप पीछे रहता नहीं, सब ऐसे पाप अच्छा साथ। लोग समझते नहीं इस बात को, इस बात से धन के लिए झूठ कपट बेईमानी करते हैं कमाते हैं, यू नहीं समझते कि साथ चलेगा ये ऐसे पाप, महान दंड भोगना पड़ेगा, महान कष्ट उठाना पड़ेगा। धन को ऐसे मत करो, परंतु लोग समझते हुए मोह है मोह, ये धन से एक मोह पैदा होता है, अज्ञान मूर्खता, जिन मूर्खता से खुद को ये पता ही नहीं है कि हम धन कमाते हैं हमारा काम बिगड़ रहा है, स्वयं स्वयं जान जान कर ही अपना काम बिगाड़ते हैं और नरकों का रास्ता सोते हैं इसलिए काम करते हैं। तो इस वास्ते धन है वो तो भाई बड़ा निंदनीय है, धनी आदमी धन के तत्व को जानते नहीं, वो धन को ही बढ़िया मानते हैं। जब उल्टा रस्ते चलते हैं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, धन को ही समझते हैं, धन इकट्ठा करो धन इकट्ठा करो झूठ कपट करो कुछ धंधा इकट्ठा। अरे भाई दूर ये झूठ कपट सब साथ में चलाएगा साथ में, अरे धन की कौड़ी एक साथ चलनी एक सदम भी साथ चलेगी नहीं, अरे पाप है कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, धन का बंटवारा होगा पापों का बंटवारा नहीं होगा। ऐसे ही भगवान नाम लिया है उसका बंटवारा नहीं होता, न राज हारियम न जब चोरी चोरी देते नहीं, डाकाश में पड़ता नहीं, राज से टैक्स लगा सकते नहीं, भाई भाई अरे बुद्धि से बंटवारा होता नहीं, और न तो बाहर कारी और बाहर बोझा होता नहीं के साथ में कुछ चीज ले तो भार होता है, नोट दवा तो नोटों का भी भार होता है, इसका भार वृत्ति नहीं हो भार होता नहीं, असली धन होता है साथ में चलता है और मुक्ति देता है कल्याण करता है उद्धार करता है। जिन लोगों में जाते हैं तो लोग उत्साहित होते हैं कि भगवान का नाम लेने वाला है संत आए महात्मा आए हमारा देश पवित्र हो गया है। जिन देशों में होकर जाते हैं वे देश लोग अपना पवित्र समझते हैं कि भगवान नाम लेने वाला है। यहाँ पर धनी आदमियों को तो असल मिलता है पर भगवान नाम को देखने वाला भाई यहाँ आज नहीं देख रहा, भजन करने वाले आदि करते हैं पर सब लोग जानते नहीं, पर भगवान के दरबार में भगवान नाम लेने वालों को स्थान मिलता है ऊंचा, वैसे अच्छे अच्छे आदमियों को ऊंचा स्थान नहीं मिलता, ऐसा ऊंचा स्थान मिलता है नाम को। ये भगवान के प्यारे होते हैं। एक संसार जन्म मरने के चक्र में चला हुआ संसार है, एक हिस्से से उद्धार करने वाला भगवान का नाम है, तो भगवान का नाम भगवान तरफ ले जाने वाला, मुक्ति की तरफ जाने वाला है, और धन संपत्ति वैभव ये सब संसार की तरफ ले जाने वाले नरकों में ले जाने वाले हैं। धन में वो शक्ति नहीं कि जीव का कल्याण करे, और नाम वो किस दे दिया, बाबा को भाव अनक आलस हो, बाबा को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दस हो। नाम की बात सुनी है, एक आदमी था वो कहता है भाई राम राम करने वाले है ना, ऐसे राम राम करते हैं, कैसे करते ऐसे राम राम राम राम राम राम राम राम, राम। दूसरा कैसे करते है, तीसरा कैसे करते है, वो नकल करते करते भगत बन गया, भगत नाम में रसना ले गया, कथा तो नकल निंदा नाम तीसरा जो वही कैसे करते है, दूसरा वे नाम तो आदमी तो बदलते रहते है, वे आकर सुनते हैं कैसे करते है, वो रह गए नाम भगत हो गया, भगत भगवान का, तो भाव कुभाव अनखासो नाम जब तो मंगल दी दसो, किसी तरह से भगवान में लग जाए किसी तरह से, तस्मात कहना पिपा ये न मन कृष्ण निवेशित, किसी उपाय में भगवान के नाम में लग जाए तो उद्धार हो जाता है। इस बात नाम की अपार महिमा है, असीम महिमा है। राम न सकई नाम उलगाई, गोस्वामी महाराज ने हद कर दी, राम जी खुद भी नाम की महिमा कह नहीं सकते, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ है नाम की महिमा अपार है, असीम है, अनंत है, पार है ही नहीं, तो किसी का पार है ही नहीं, उसका पार नहीं पावे तो वो असली जानकार है। राम जी नाम की महिमा को जानने वाले हैं, इस वास्ते वे भी नाम कह नहीं सकते, क्योंकि नाम की महिमा का पार नहीं है,